मिथ्या कारण से भी सत्य कार्य हो सकता है सिद्धांति, उसके लिए उत्तर दे दिया सर्पेण। टीका में सर्पेण अदष्टस्यापि दष्टत्व भ्रांति कल्पित विषात सत्य मरण मूर्छा आदि दर्शन। इसलिए असत्य से भी सत्यम न जायते, इसी प्रकार की ये नियम नहीं है, असत्य से भी सत्य हो जाता है। दृष्टांतांतरम आह, दूसरा दृष्टांत भाष्य में स्वप्ने थे। स्वप्न दर्शनावस्थस्य च सर्प दंशन उदक स्नानादि कार्य दर्शनात्। स्वप्न दर्शनावस्थ, स्वप्न दर्शन अवस्था में जो है, स्वप्न दर्शनम अवस्था यस्य, ऐसे स्वप्न दर्शन अवस्थस्य सर्प दंशन उदक स्नानादि कार्य दर्शनात्। तो नित्य से हाँ, तो सर्पदंशन अवस्था उसका मतलब स्वप्न अवस्था में सर्पदंशन भी होता है और उदक स्नान आदि भी होता है, ये कार्य होता है। तो वो स्वप्न का कार्य, अभी पूर्व पक्ष उसके लिए कहता है। अच्छा ठीक है, असत्यात सर्प उदकादेह सत्यस्य दंशन और स्नानादि ज्ञानस्य कार्यस्य दर्शनाद व्यभिचार इत्यर्थ। असत्य से सत्य होता है, मतलब सत्य ये उसके लिए प्रमाण देता है कि स्वप्न में जो सर्पदंशन और उदक स्नान ये मिथ्या है, किंतु उसका जो ज्ञान होता है ये ज्ञान सत्य है। तो इसको कहते हैं असत्यात सर्प उदक आदे है समानाधिकरण, सर्प उदक इत्यादि ये सब असत है उससे, किंतु सत्यस्य सत्य को क्या है दर्शन स्नानादि ज्ञानस्य कार्यस्य, ये जो ज्ञान है ये सत्य है दर्शनादि, इसलिए असत से सत्य की, असत्य से सत्य की मतलब नहीं होगी उत्पत्ति, इस प्रकार नहीं है व्यभिचार हुआ। यथाश्रुतम आदाय संकते, यथाश्रुतम अर्थात सर्प दंशन और उदक स्नानादि कार्य, पूर्व पक्ष इसके लिए भाष्य में कह रहे हैं तत् तो कार्यम अपि अनृतम इति चेत ब्रूयात। स्वप्न में जो सर्पदंशन और उदक स्नान ये जो पदार्थ है, स्वप्न में जो सर्प देखा वो सर्प मिथ्या है और वो जो उदक है वो भी मिथ्या है, उससे कार्य क्या हुआ सर्प का दंशन और उदक स्नान। पूर्व पक्ष कहता है वो कार्य भी तो स्वप्न में मिथ्या है इति चेत ब्रूयात, ऐसे अगर आप कहेंगे तो। टीका में उक्तम अर्थम प्रकटयति, इसका क्या तात्पर्य है पूर्व पक्ष का ये जो शंका और इसका इसका क्या वो कहना चाहते हैं, भाष्य में कहते हैं तत्र ब्रूमः यद्यपि स्वप्न दर्शनावस्थस्य सर्प दंशन उदक स्नानादि कार्यम अनृतम, पूर्व पक्ष शंका दिखाया था कार्य भी अनृत है, तो सिद्धांत कहते थे हाँ कार्य तो अनृत है, सिद्धांति नहीं है केचित कुछ लोग कहते हैं, तथापि तद अवगति ही सत्यमेव फलम, ये तो कार्य मिथ्या हुआ किंतु उसका जो अवगति ज्ञान स्वप्न का जो ज्ञान होता है ये तो सत्यम, ये सत्यमेव फलम। क्यों इसको सत्य कहेंगे, प्रतिबुद्धस्य अपि अवाध्य मानत्वात, जब वो जागृत हो जाता है तो वो ज्ञान उसका बाध नहीं होता है, इसलिए ज्ञान तो सत्य है, विषय मिथ्या है और विषय से कुछ कार्य होता है स्वप्न में वो भी कार्य मिथ्या है, सर्प भी मिथ्या है सर्प दंशन भी मिथ्या है, किंतु सर्प दंशन का जो ज्ञान हुआ वो जब जागृत में आ जाता है तो कहता है कि मेरे को ऐसे ज्ञान नहीं हुआ, वो नहीं कहता ज्ञान हुआ, इसलिए कहते हैं ज्ञान तो सत्य है, ये कहता है। क्यों सत्य है कहते हैं प्रतिबुद्धस्य अपि अबाध्य मानत्वात्, जग जाने के बाद वो ज्ञान तो बाद नहीं हुआ, कहता है मेरे को ऐसे ज्ञान हुआ नहीं, स्वप्नाद उत्थितम स्वप्न दृष्टम सर्प दंशन उदक स्नानादि कार्य मिथ्या इति मन्यमानः तद अवगतिम अपि मिथ्या इति मन्यते कश्चित, नहीं स्वप्नाद उत्थितः, स्वप्न से जग जाने के बाद स्वप्न में दृष्ट जो सर्प दंशन और उदक स्नानादि कार्य ये सब मिथ्या इति मन्यमान मानता है, वो सब कार्य तो मिथ्या है किंतु तद अवगतिम अपि मिथ्या इति मन्यते है कश्चित, पहले दे दिया नहीं, वो ज्ञान मिथ्या है इस प्रकार की कोई नहीं मानता है, टीका में अवगति मिथ्या नहीं है, ये अवगति क्या चीज है उसके लिए कहते हैं अवगतिर वृत्ति ही। तो स्वप्न अवस्था में जो अवगति हुआ, अवगति अर्थात वृत्ति, वृत्ति अर्थात वहां तो अविद्या वृत्ति है अंतकरण में। घटादिवत सत्यापि प्रातिभाषिक स्वप्न दृष्ट वस्तु न फलम, प्रातिभाषिक जो स्वप्न दृष्ट वस्तु उसका जो फलम है वो फल क्या है, घटाधिपत सत्य वृत्ति। पदार्थ तो प्रातिभाषिक था किंतु उसका जो फल हुआ, पदार्थ का ज्ञान हुआ, ये जो वृत्ति हुआ, ये तो घटादि जैसा सत्य है, घटादि था व्यावहारिक घट जैसा सत्य है, ये हो गया फल, इसको अवगति कहेंगे। अथवा चैतन्य वृत्ति अभिव्यक्तम अवगति शब्दार्थ, वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य को अवगति कहिए, या तो वृत्ति को अवगति कहिए, नहीं तो वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य को अवगति कहिए। वृत्ति अगर कहेंगे तो वृत्ति भी सत्य है, क्यों कहते हैं जागृत में आने के बाद उसका बात नहीं होता ना, कहता है मेरे को ज्ञान हुआ, तो इसलिए वृत्ति सत्य है। अथवा वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य कहे वो भी सत्य है, अगर वृत्ति को सत्य मानेंगे तो तद अभिव्यक्त चैतन्य भी सत्य कहेंगे। यह अवगति शब्द का अर्थ है। तो प्रसंगात देहात्मवादोपि निरस्त। अच्छा, यहाँ जो ये विचार हुआ, यहाँ कह दिया कि वो ज्ञान को सत्य मान करके विचार कर दिया, ज्ञान तो सत्य है, अर्थात कहना चाहता है कि विषय मिथ्या होने पर भी उससे जो पदार्थ जन्य होता है ये सत्य हो सकता है, इसलिए मिथ्या शास्त्र इत्यादि से सत्य ब्रह्म का ज्ञान कैसे होगा ये जो कहा जाता है, ये उसका एक समाधान दिया। पहले तो कह दिया था वो जो ज्ञान होता है वो भी तो मिथ्या है, तो इसलिए मिथ्या शास्त्र से मिथ्या ज्ञान हुआ क्या हानि हुआ, दूसरा प्रकार की ये भी समाधान दिया कि हो सकता है मिथ्या से भी सत्य की उत्पत्ति हो सकती है। प्रसंगात देहात्मवादोपि निरस्त इत्याह, स्वप्न का पदार्थ स्वप्न का कार्य मिथ्या होने पर भी स्वप्न का ज्ञान सत्य है, ये विचार होने का प्रसंग में देहात्मवाद निराश कर दिया, अर्थात देहात्म देह को आत्मा कहने वाला ये बात ठीक नहीं है। कैसे, भाष्य में कहते हैं एतेन स्वप्न दृशो अवगति अवाधनेन देह मात्रात्मवादो दूषितो वेदितव्यः। एतेन एतेन अर्थात स्वप्न दृशो अवगति अवाधनेन, स्वप्न दृश षष्ठी स्वप्न दृष्टा का जो अवगति, स्वप्न में जो ज्ञान हुआ और जागृत में आने से वो ज्ञान को बाधित हो जाता है, कहता है ज्ञान अबाधनेन देहात्मवादो दूषित, इसलिए देह ही आत्मा है ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि स्वप्न और जागृत ये दोनों में देह एक ही है क्या, नहीं है, तो इसलिए जो स्वप्न देह में जो ज्ञान हुआ था अभी जागृत देह में भी ये है, तो इसलिए कैसे कहेंगे कि ये जागृत देह यही आत्मा है, क्योंकि स्वप्न में तो ये था नहीं, और वहां जो ज्ञान हुआ अभी उसको कह रहा है कि बात मतलब ये ज्ञान तो सत्य है, इसलिए अर्थात ये देह ही आत्मा है ये बात नहीं है। टीका में उसको कहते हैं स्वप्न से अवगते है स्वप्न देह धर्मत्वे, स्वप्न में जो ज्ञान हुआ वो स्वप्न देह का धर्म है, क्योंकि यहाँ तो जागृत देह नहीं है। उत्थित मया तादृश स्वप्नो अवगत इति अबाधित अवगति प्रतिसंधानम न स्यात्। अगर जागृत देह ही आत्मा है ये स्वप्न में नहीं था, इसलिए ये जागृत देह का तो ज्ञान नहीं हुआ, जिसको ज्ञान हुआ वो तो आप नहीं है, क्योंकि ये जागृत देह तो वहां था नहीं, तो इसलिए कैसे फिर कहेंगे कि मेरे द्वारा वो ज्ञान हुआ स्वप्न ज्ञान, तो यही प्रमाण है कि जागृत देह आप नहीं है क्योंकि स्वप्न में आप थे। उत्थितस्य मया तादृश स्वप्नस्थ अवगते है स्वप्न देह धर्मत्वे, सप्तमी अंतर धर्मत्वे सती, अगर स्वप्न देह का वो धर्म मानेंगे तो उत्थितस्य मया तादृश स्वप्नो अवगत इति अबाधित अवगति का प्रतिसंधान स्मरण नहीं होना चाहिए, किंतु होता है इसलिए मानना पड़ेगा। अतो देह भेदे अपि अनुसंधान दर्शनात् देह अन्यो अनुसंधाता इत्यर्थः, देह से जो अनुसंधान करने वाला वो देह से भिन्न है, क्योंकि स्वप्न में तो ये देह नहीं था, इसलिए अनुसंधाता देह से भिन्न है, आत्मा देह से भिन्न है। असत्यात् सत्यस्य ज्ञानम न जायते इति द्वितीय नियमस्य श्रुत्या व्यभिचारम आह, दो विकल्प किया था, सत्य से सत्य की उत्पत्ति नहीं होता है अथवा सत्य से असत्य से सत्य की उत्पत्ति पदार्थ की, अथवा असत्य से सत्य ज्ञान है, सत्य का ज्ञान नहीं होता। तो असत्यात सत्य से ज्ञानम न जायते, जो द्वितीय नियम किया था उसका व्यभिचार दिखाते हैं भाष्य में। अर्थात असत पदार्थ से जो ज्ञान होता है वो ज्ञान तो सत्य विषय को होता है। तथा च श्रुति ही यदा कर्मसु काम्येषु स्त्रियं स्वप्नेषु पश्यति समृद्धिं तत्र जानीया तस्मिन् स्वप्न निदर्शने। यदा काम्येषु कर्मसु, कोई काम्य कर्म करता है और स्वप्न में स्त्री को देखा, स्त्री अर्थात किसी स्त्री को देखा, तत्र तत्र अर्थात तस्मिन् कर्मणि समृद्धिं जानीयात, वो कर्म तो उसका फल तो अच्छा होगा। तस्मिन् स्वप्न निदर्शने, उस स्वप्न निदर्शन का विषय में, ऐसे स्वप्न निदर्शन होने पर, स्वप्न का दर्शन होने पर वो कर्म समृद्ध होगा ऐसा जानना चाहिए। इति स्वप्न दर्शन सत्य है असत्य है? तभी स्वप्न दर्शन कहेंगे वो स्वप्न में जो पदार्थ देखा वो तो मिथ्या है, कहते हैं स्वप्न इति असत्य न स्वप्न दर्शन है न सत्याया समृद्धे है प्रतिपत्तिम दर्शयति। स्वप्न दर्शन को यहाँ मिथ्या कह देते हैं। पहले कहा था कि स्वप्न का पदार्थ मिथ्या है किंतु स्वप्न का जो दर्शन ज्ञान वो तो सत्य है। अभी कहते हैं कि ये जो स्वप्न का दर्शन ये भी असत्य है, ये मिथ्या है, अर्थात वो ज्ञान भी मिथ्या है कहते हैं उसका आगे। तो स्वप्न दर्शन असत्य न स्वप्न दर्शन न सत्याया समृद्धे है, किंतु कर्म का जो समृद्धि वो तो बिल्कुल व्यावहारिक है, कर्म का फल अच्छा होगा ये तो व्यावहारिक है, ये तो सत्य है, इसका प्रतिपत्ति दर्शयति। टीका में पूर्व पक्ष कहता है नच नच सिद्धांति कहेगा स्त्रीओ मिथ्यात्वेपि, स्वप्न में स्त्री को देखा वो पदार्थ तो विषय तो मिथ्या है। पूर्व पक्ष कहता है स्त्रीओ मिथ्यात्वेपि तो दर्शनात् सत्यादेव सत्याया समृद्धि ज्ञानम इति, उसका दर्शन जो है वो तो सत्य है, क्योंकि अभी अभी आपने कह दिए थे कि दर्शन तो ज्ञान तो सत्य है क्योंकि ज्ञान का बाद नहीं होता है। तो अभी सिद्धांत कहता है कि पूर्व पक्ष कहता है तो दर्शनात दर्शन सत्य है सत्यादेव सत्यायः समृद्धिर् ज्ञानम्, सत्य समृद्धि का ज्ञान हुआ किसे हुआ, कहते हैं स्वप्न दर्शन स्वप्न ज्ञान से, स्वप्न ज्ञान सत्य है इसलिए सत्य से सत्य का ज्ञान हुआ। तो सिद्धांत कहता है कि इति नचवाच्यम् विषय विशिष्टत्वेन दर्शनस्यापि मिथ्यात्वात्, वो जो ज्ञान हुआ, ज्ञान को हम प्रमा और अप्रमा कब कह देते हैं, जो विषय बाधित तो हो जाता है हम ज्ञान को अप्रमा कहते हैं, इसलिए ज्ञान का प्रमात्व अप्रमात्व ये विषय निबंधन है। स्वप्न का अगर विषय का ही बाध हो गया वो ज्ञान को आप कैसे सत्य कह देंगे, इसलिए सिद्धांत कहते हैं वो ज्ञान भी वो मिथ्या है। विषय विशिष्टत्वेन, विषय विशिष्टत्वेन दर्शनस्यापि मिथ्यात्वात् प्रकृतेऽपि सत्य ब्रह्मणि, इसलिए मिथ्या ज्ञान भी मिथ्या हुआ, मिथ्या ज्ञान से सत्य पदार्थ का मतलब ये ज्ञान होता है, समृद्धि जो है वो सत्य है, सत्य पदार्थ का ज्ञान हुआ। इसी प्रकार की सत्य ब्रह्मणि मिथ्या वेद अनुगत चैतन्याद ज्ञान संभवात् च इति भाव। तो सत्य ब्रह्मणि ब्रह्म सत्य होने पर मतलब सत्य ब्रह्म विषय सप्तमी, सत्य ब्रह्म के विषय में मिथ्या वेद अनुगत चैतन्यात ज्ञानम संभवती, मिथ्या वेद अनुगत चैतन्य उससे ये ज्ञान हो जाएगा, चैतन्यात ज्ञान संभवत अर्थात ज्ञान अर्थात सत्य विषय का ज्ञान हुआ कैसे, कहते हैं मिथ्या वेद से, मिथ्या वेद से सत्य विषय का ज्ञान होगा। इति भाव असत्यात सत्यस्य इष्टस्य ज्ञानम उक्त्वा अनिष्टस्य ज्ञानम आह, असत्य से जो ज्ञान हुआ वो इष्टस्य ज्ञानम, सत्यस्य इष्टस्य ज्ञानम, असत स्वप्न हो गया, असत स्वप्न से जो ज्ञान हुआ समृद्धि वो सत्य है और इष्ट है, इसको कह करके असत्यात सत्यस्य इष्टस्य ज्ञानम उक्त्वा कह करके, अनिष्टस्य ज्ञानम आह, असत्य से असत्य स्वप्न से अनिष्ट का भी ज्ञान होता है। जो असत्य से सत्य का ज्ञान हुआ वो इष्ट पदार्थ था, समृद्धि, कर्म में समृद्धि, ये सत्य है। असत्य से इसका ज्ञान हुआ स्वप्न से और वो हमारा इष्ट है। इसी प्रकार असत्य से सत्य का ज्ञान होगा जो अनिष्ट भी है, हो सकता है। कभी कुछ कहते ना, कुछ स्वप्न देखा और अनिष्ट का स्वप्न देखा और अनिष्ट घटता भी है, जैसे इष्ट भी होता है कभी अनिष्ट भी होता है, इसको कहते हैं कैसे, अर्थात वो कर्म का फल अति उत्कृष्ट होगा। जो काम्य कर्म करता था, काम्य कर्म को फल किया अच्छे से, मतलब इच्छा से, वो फल अभी उत्कृष्ट फल होगा, कर्म में समृद्धि अतिशय होगा। भाष्य में तथा प्रत्यक्ष दर्शनेषु केषुचित् अरिष्टेषु जातेषु न चिरमिव, तथा प्रत्यक्षेषु केषुचित् अरिष्टेषु जातेषु न चिरमिव जीविष्यति इति विद्यात् इति उक्त्वा अथ स्वप्ना पुरुषं स्वप्नाः पुरुषं कृष्णं कृष्णदन्तं पश्यति स एनं हन्ति इत्यादिना तेन तेन असत्येन एव स्वप्न दर्शनेन सत्यं मरणं सूच्यते इति दर्शयति। प्रत्यक्ष से कुछ अरिष्ट दर्शन हुआ, अरिष्ट हिंदी में अपशकुन कहते हैं ना, कुछ ऐसा दर्शन किया तो क्या देखा, कहते हैं जातेषु, अरिष्ट कुछ जात हो गया, मतलब अरिष्ट कुछ हुआ तो उसे चिरमिव न चिरमिव जीविष्यति इति विद्यात्, ऐसे ये श्रुति वाक्य है। ये अरिष्ट दिखेगा तो ज्यादा दिन नहीं बचेगा। क्या कहते हैं कि सूर्य को अगर खुले आंख से ऐसे ही देखेगा जैसे चंद्र को देखना है, ऐसा अगर देखेगा तो 6 महीना कहते हैं। और दूसरा चीज कहते हैं कि कर्ण पिधान करने से उंगली में उसमें कुछ शब्द सुनाई देगा, हम लोग सामान्य लोगों को जब ये शब्द नहीं सुनाई देगा तो जाने के और 6 महीना है, तो ये बृहदारण्यक में कहा गया ये बात। तो ये सब अरिष्ट है, ये बात कह करके न चिरम इव जीविष्यति इति विद्यात्, ये श्रुति में कहा गया चिरम अभी अधिक दिन और नहीं जिएगा ऐसे जानना चाहिए। इति उक्त्वा अथ उसके बाद कहते हैं अथ स्वप्नाः, स्वप्नों में भी अरिष्ट कैसे दिखते हैं। पुरुषम कृष्णम, काला पुरुष को देखता है व्यक्ति को, और कृष्ण दंतम, ओ पुरुष काला है और उसका दांत भी काला है ऐसा, पश्यति और स एनं हन्ति, ये दृष्टा को मारता है स्वप्न में इत्यादि ना, तेन तेन असत्येन वो स्वप्न दर्शन है ना, ये तो स्वप्न में ऐसा देखा असत्य, सत्यम मरणम सूच्यते इति दर्शयति, उसका मरण तो सत्य है। ये रावण का व्यापार में आता है ना, रावण देखा कि गधा के ऊपर बैठा करके उल्टा मुंह करके उसको ले रहे हैं, ये रावण में आता है, रावण ने स्वप्न देखा ऐसा। अच्छा तो ये स्वप्न दर्शन तो मिथ्या हुआ किंतु मरण तो सत्य, मरण सूचित है, ये सत्य मरण सूचना देता है। टीका में और दूसरा और दृष्टांत देते हैं, मरण सूचयते इति दर्शयति। अच्छा भाष्य में और एक पंक्ति है, प्रसिद्धम च इदम लोके अन्वय व्यतिरेक कुशलानाम ईदृशेन स्वप्न दर्शनेन साध्वागम सूच्यते हे सूच्यत ईदृशेन असाध्वागम इति। प्रसिद्धम च इदम लोके, लोक में ये बात प्रसिद्ध है, अन्वय व्यतिरेक कुशलानाम, जो लोग अन्वय व्यतिरेक अर्थात जो लोग विचार करके ठीक जान लेते हैं वो क्या जानते हैं, ईदृशेन स्वप्न दर्शनेन साध्वागम, इस प्रकार के स्वप्न अगर होगा तो आपका कुशल होगा, इस प्रकार के स्वप्न होगा तो असाधु आगम अकुशल होगा। स्वप्न को विचार करने वाले जो लोग कुशल है वो लोग कह देते हैं। टीका में रेखासु अकारादि भ्रांत्या सत्या अकारादयो ज्ञायन्ते इति प्रसिद्धम। अभी ये जो पुस्तक में हम लोग पढ़ रहे हैं ये अकार है ना ये रेखा है, ये वर्णात कार कहते अकारम उच्चारयति, वो अकार है क्योंकि वो वर्ण है, वर्ण अर्थात जो शुरू शब्द ग्राह्य होगा, ये जो है वो क्या है, ये रेखा है, ये नहीं है। मतलब शब्द शब्द शास्त्र हम जो कहते हैं वर्ण, ये सब शब्द शास्त्र है, तो श्रोत्र ग्राह्य है। तो क्योंकि शब्द दो प्रकार के ना, ध्वनियात्मक वर्णात्मक, वर्ण जो है वो शब्द है, श्रोत्र ग्राह्य है। ये जो यहाँ है कहते हैं ये तो रेखा है, ये लिपि, ये शब्द नहीं है, उसको लिपि कहते हैं रेखा। तो कहते हैं ये वास्तविक तो फिर वर्ण है क्या, नहीं है, तो इसको ये तो वर्ण नहीं है, इसको देख करके हमको वर्ण का ज्ञान होता है, तो देखिए असत्य से सत्य का ज्ञान होता है, ये दृष्टांत तो देते हैं। रेखासु अकारादि भ्रांतिया, रेखा है उसको हम अकार कह देते हैं, ये भ्रांति है। भ्रांतिया सत्या अकारादय ज्ञायन्ते, यहाँ पढ़ता है कि अमान और उच्चारण कर दिया अमान, कभी शब्द हो गया दूसरों को अमान, इस प्रकार के ज्ञान हुआ। पढ़ा तो किंतु जो वो अ नहीं था, वो तो रेखा था, वो रेखा को अमान लिया, मान करके उच्चारण कर दिया, जो उच्चारण कर दिया वो तो सत्य है। रेखासु अकारादि भ्रांत्या सत्या अकारादयो ज्ञायन्ते इति प्रसिद्धम्। एवं असत्यात् सत्यस्य जन्मुक्त्या तदर्थ क्रियाकारी तत्सत्यमिति नियमो भग्नः। असत्यात् सत्यस्य जन्म कह करके असत्य से सत्य पदार्थ की उत्पत्ति होती है, होने से यद अर्थ क्रियाकारी तत् सत्यम, इस प्रकार के नियम भग्न, जो अर्थ क्रियाकारी होगा वही सत्य होगा, इस प्रकार की कोई नियम नहीं है। जो अर्थ क्रियाकारी तत् सत्यम एवं असत्यात सत्य से जन्म उक्त्या, अकारादि का ज्ञान हुआ ये तो सत्य है, रेखा से हुआ रेखा तो असत्य है, असत्य से सत्य का जन्म हुआ ये बात तो ठीक है। इसको कह इस जन्म उक्तिया, इस उक्ति के द्वारा उक्तिया यद अर्थ क्रियाकारी तत् सत्यम, ये जो अकारादि का ज्ञान हुआ ये तो अर्थ क्रियाकारी है, अन्यतात सत्यस्य ज्ञानोक्त्या यद अनुतकरण गम्य सत्य सत्यस्य जन्म और अन्यत सत्यस्य ज्ञानोक्त्या। अच्छा अच्छा अच्छा, ये इस दृष्टांत के लिए नहीं, असत्यात सत्यस्य जन्म उक्त्या, असत्य से भी सत्य की जन्म हो जाता है, असत्य अर्थात स्वप्न पदार्थ से जो सत्य आगे घटना समृद्धि इत्यादि होगा, इसका जन्म उक्तिया, ये तो भी जन्म नहीं, पदार्थ का जन्म नहीं, ये तो ज्ञान हुआ। असत्य से सत्य की जन्म, असत्य से सत्य की जन्म अर्थात जो मिथ्या सर्प दंशन से सत्य मरण, असत्य से सत्य की जन्म, दो विकल्प क्या था, असत्य से सत्य की जन्म नहीं होता है अथवा असत्य से सत्य का ज्ञान नहीं होता है, दो विकल्प था। असत्य से सत्य का जन्म जैसे असत्य सर्प दंशन से सत्य मृत्यु अथवा सत्य मूर्छा, ये उक्ति के द्वारा असत्यात सत्य से जन्म, ये उक्ति के द्वारा यद अर्थ क्रियाकारी तत् सत्यम इति नियमो भग्नः, जो अर्थ क्रियाकारी है वही सत्य है, ये नियम भग्न हुआ। यहाँ कोई टिप्पणी इत्यादि नहीं है ना, क्योंकि जो उत्पन्न हुआ मरण अथवा मूर्छा वो तो सत्य है, वो तो अर्थ क्रियाकारी है, इसलिए यद अर्थ क्रियाकारी तत् सत्यम इति नियमो भग्न। यह हिंदी में तो भी कुछ अर्थ है, ये क्या है, 2, 6, 14 समृद्धि कृष्णदन्तम् असत्यात् सत्यस्य इष्टस्य असत्यात् सत्यस्य सत्यस्य ज्ञानस्य रेखा एवं असत्यात् सत्यस्य जन्मोक्त्या यद् अर्थक्रियाकारी तत्सत्यम् इति। यद न अर्थ क्रियाकारी तो नहीं है ना, यद अर्थ क्रियाकारी तत् सत्यम, ठीक है, उत्पत्ति कहने जो अर्थ क्रियाकारक है वो सत्य है। अच्छा हाँ हाँ ठीक है, जो अर्थ क्रियाकारक है वो सत्य है, ठीक है। यद अर्थ क्रियाकारी तद सत्यम। अभी देखिए मिथ्या सर्प दंशन था और उससे मूर्छा हुआ, मूर्छा सत्य हुआ, ये के अर्थक्रिया हुआ मूर्छा होना, ये जो अर्थक्रिया हुआ ये किससे हुआ, मिथ्या सर्प दंशन से। तो अर्थक्रिया का कारक कौन हो गया, मिथ्या स्वप्न दर्शन। तो अभी पूर्व पक्ष का कहना था कि जो अर्थक्रिया कारी होगा, कारी अर्थात कारक, जो अर्थक्रिया कारक होगा वो सत्य होगा। यहाँ अर्थक्रिया हो गया मूर्छा, उसका कारक हो गया मिथ्या स्वप्न, जो है मिथ्या जो सर्पदंशन वो तो सत्य नहीं है। आप कहेंगे कि जो अर्थक्रिया कारक होगा वो सत्य होगा, कहाँ हुआ, ये तो मिथ्या है किंतु अर्थक्रिया कारक हो गया। इस प्रकार एवं असत्यात् सत्यस्य जन्म उक्त्या यद अर्थक्रियाकारी, अर्थक्रियाकारी अर्थात जो कारण है, तो कारण तत् सत्यम, इस प्रकार के नियम नहीं रहा। तो ये अर्थक्रियाकारी तो हुआ किंतु असत्य है। और दूसरा अनृतात् सत्यस्य ज्ञान उक्त्या, अनृत से भी सत्य का ज्ञान होता है, रेखा अनृत है वो वर्ण नहीं है किंतु सत्य का ज्ञान, ये उक्ति के द्वारा क्या कहते हैं, यद अनृत करण गम्यम, अनृतम यद करणम तेन यद गम्यम तद बाध्यम, इसी प्रकार की भी ये व्याप्ति भी नहीं रहेगा। अनृत करण से जिसका ज्ञान होगा वो बाध्य हो जाएगा, ये बात भी ठीक नहीं है। पूर्व पक्षी उसके लिए दृष्टांत दिया था, कूटलिंग अनुमित बन्हीवत, कूटलिंग अर्थात जो धूलि पटल उसको धूम मान करके बन्ही का अनुमान करने से पूर्व पक्ष कहा था वो तो बन्ही भ्रम होगा, क्यों कहते कि अनृत करण गम्य जो होगा वो भी अनृत होगा बाधित होगा, ऐसा पूर्व पक्ष ने कहा था। सिद्धांत कहता कि ये व्याप्ति भी कूटलिंग अनुमिति अनुमित बन्हीवद इति व्याप्तिर भगना, ये व्याप्ति भी नहीं रहा। क्या व्याप्ति था, यद अनृत करण गम्यम तद बाध्यम, ऐसे पूर्व पक्ष कहा था, अभी ये व्याप्ति भी नहीं रहा। क्यों, अनृतकरण हो गया स्वप्न दर्शन इत्यादि, इससे गम्य हुआ समृद्धि इत्यादि, ये तो बाध्य नहीं हुआ, इसलिए यद अनृतकरण गम्यम तद बाध्यम, ये व्याप्ति भी नहीं रहा। जो अर्थक्रियाकारी होगा वो सत होगा, ये भी नहीं रहा, क्योंकि वहां अर्थक्रियाकारी असत हुआ, असत से भी अर्थक्रियाकारी बन जाता है। और जो अनृतकरण गम्य वो बाध्य होगा, ये नियम भी नहीं रहा। तथा च कल्पितानाम अपि वेदांतानाम, अभी जो असत है अनृत है ऐसा कारण से भी जो ज्ञान होगा वो ज्ञान का विषय बाध नहीं होगा, सिद्धांति कह दिया। तो इसके लिए कहता है कि तथा च कल्पितानाम अपि वेदांतानाम, वेदांत तो कल्पित है, होने पर भी सत्य ब्रह्म बोधकत्वम संभवति इति, सत्य ब्रह्म का बोधक हो जाएगा तब ये तात्विक प्रामाण्य इसमें रहेगा, तात्विक प्रामाण्यम इति भाव, ये स्वरूप तो तात्विक नहीं है किंतु तत्व विषय को ज्ञान कराने से इसमें प्रामाण्य भी तात्विक मानेंगे, ये तो स्वरूप तो मिथ्या है वेद। यद उक्तम एकत्व नानात्व व्यवहार सिद्ध है उभयम सत्यमिति, पूर्व पक्ष कहा था एकत्व व्यवहार भी चाहिए मोक्ष के लिए, नानात्व व्यवहार चाहिए कर्म लौकिक वैदिक कर्म सिद्धि के लिए। तद उभयम सत्यमिति सिद्धांत कहता है कि तन्न भेदस्य लोक सिद्धस्य अपूर्व फलवद अभेद विरोधेन सत्यत्व कल्पना अयोगात। ये पंक्ति देखिए ठीक से, भेदस्य लोक सिद्धत्व लोक सिद्धस्य, भेद लोक सिद्ध है, अपूर्व फलवद अभेद विरोधेन। ये पंक्ति का क्या अर्थ करेंगे, अपूर्व फलवद अभेद विरोधेन, अभेद के साथ विरोध कौन हो जाता है, जो भेद, भेद लोक सिद्ध है, जो लोक सिद्ध भेद है वो अपूर्व फलवद अभेद विरोधी है। तो ये अपूर्व फलवद अभेद विरोधी अर्थात इसका समास कैसे लेंगे सब, कितने पद है पहले इसमें, वो तो है भेदस्य लोक सिद्धस्य, तो भेद लोक सिद्ध हो गया, ये हो गया पंक्ति। आगे अपूर्व फलवद अभेद विरोध, इसमें विरोध है ना, तो इसे हेतु से होने से उसका सत्यत्व कल्पना अयोगा, उसका सत्यत्व कल्पना नहीं करेंगे। अपूर्व फलवद ये अपूर्व, अपूर्व फलवद अभेद, ये अपूर्व एक शब्द है, फल एक है, वत है, अभेद है, विरोध है, इसका सब व्युत्पत्ति घटाई है। अपूर्व फलवद तो हो गया जो अपूर्व जो है वो लोक सिद्ध है क्या, अपूर्व है वो लोक सिद्ध नहीं है, जो वेद से होता है अपूर्व फल है, और वो वाला हो गया अपूर्व फल वाला हो गया अभेद। यहाँ ये बात ये क्या है, ये जो अपूर्व फल हो गया जो वेद वेद सिद्ध है, तो ये बात क्या है यहाँ, वो जैसे तुल्य वो जैसे, तो अपूर्व फल जैसा अभेद, अपूर्व फलवत्त ही अभेद मतलब अपूर्व फलवत्त मतलब वेद सिद्ध जो, तो ये बात अर्थात ये क्या चीज है, वही अर्थात प्रश्न का मुख्य है, ये वती है ना मतुप है, तो ये मतुप है ना वती है, वही प्रश्न, तो अगर वती हो जाएगा तो अपूर्व फल जैसा अभेद, तो फिर वाला कैसे कहेंगे, इसलिए यहाँ मतुप है, ये अपूर्व फल वाला जो अभेद है, जो अभेद है वो तो वेद से ही होता है ना, इसलिए अपूर्व फल वाला है ये, मतलब लोक सिद्ध नहीं है, अपूर्व फलवद जो अभेद है, अपूर्व फलवद सो अभेदस्य, ये अपूर्व फल वाला है, ये भी लोक सिद्ध नहीं है। अच्छा अपूर्व फल वाला जो अभेद है वो अभेद के साथ लोक सिद्ध भेद का विरोध होगा, तो अभी एक तो लोक सिद्ध दूसरा तो अपूर्व फल वाला है, तो होने से अभी विरोध हुआ, विरोध होने से भेदस्य लोक सिद्धस्य सत्यत्व कल्पना अयोगात, सत्यत्व कल्पना अयोगात, तो अभी उसमें भेद जो कि लोक सिद्ध है उसमें सत्यत्व कल्पना नहीं कर पाएंगे, क्यों, विरोध हो गया, विरोध किसके साथ हो गया, अभेद के साथ हो गया, ये अभेद कहाँ से आया, वेद से हुआ, अपूर्व फल हुआ। अभी कहेंगे कि ये अच्छा यहाँ आगे आएगा, किंच यदि उभयोर एकदा व्यवहार स्याद तदा स्यादपि सत्यत्वम नैवम अस्ति, एक समय में अगर दो पदार्थ का विरोध होगा, जिस समय आप रज्जु का व्यवहार करेंगे उस समय सर्प का ही व्यवहार होगा क्या, नहीं होगा, जिस समय सर्प का व्यवहार हो रहा है उसमें रज्जु का व्यवहार नहीं है, उभयोर एकदा व्यवहार यदि स्यात् अगर होगा तदापि सत्यत्वम स्यात् तब सत्य कहने कह सकते हैं, किंतु इस प्रकार की भी नहीं है। एकत्व ज्ञानेन चरमेण, एकत्व ज्ञान तो पहले भी निधिध्यासन काल में होता रहेगा, किंतु कहेंगे चरमेण अर्थात जिसके आगे द्वैत और सत्यम नहीं मानेगा, चरम ब्रह्मा कर देते। अथवा एकत्व ज्ञान ही चरम ज्ञान, उसके आगे और ज्ञान आने वाला नहीं है। या तो नाना एकत्व ज्ञान होगा अंतिम वाला जो होगा, अथवा एकत्व ज्ञान ही अंतिम ज्ञान, उसके आगे और द्वैत और कुछ ज्ञान नहीं आएगा, सब उसके आगे तो मिथ्या हो जाएगा। और वो अनपेक्षेण, अनपेक्ष अर्थात जो एकत्व ज्ञान हो अनपेक्ष, और मतलब होने के बाद किसी का अपेक्षा नहीं है। नानात्वस्य निशेषम बाधात, नानात्वस्य निशेषम बाधात, ये निशेषम क्या हो जाएगा, निशेषम मतलब इसको किस प्रकार के अन्वय लेंगे, निशेषम मतलब ये क्या विभक्ति होगी, द्वितीय ये वास्तविक क्रिया विशेषण है। निशेषम बाधात अर्थात यथा निशेषम स्यात् तथा बाधात, निशेष और कुछ बचेगा नहीं इस प्रकार के। नानात्वस्य निशेषम बाधात क्रिया विशेषण है, बाध के लिए विशेषण है। जैसे दृष्टांत देते हैं सुक्ति ज्ञानन एव रजतस्य, निशेष बाध हो जाता है। भाष्य में अपिच, अच्छा तथा भाष्य में तथा अकारादि सत्य, अकारादि सत्य अक्षर प्रतिपत्तिर दृष्टा रेखा अनृता अक्षर प्रतिपत्ति है। अकारादि सत्य अक्षर की प्रतिपत्ति होती है अनृत रेखा अक्षर का प्रतिपत्ति से, रेखा जो है वो तो अनृत है उसे सत्य अक्षर की प्रतिपत्ति होती है। अपिच भाष्य में कहते हैं अपिच अंत्यमिदं प्रमाणम आत्मिकत्वस्य प्रतिपादकम नातः परम किंचित आकांक्ष्यम अस्ति। इदं प्रमाणम आत्मिकत्वस्य इदं प्रतिपादकम प्रमाणम, आत्मा एक ब्रह्म के साथ एक है तो वही एक ही चैतन्य है, इसका प्रतिपादकम जो प्रमाणम है ये अंत्यम प्रमाणम, इसके आगे और कोई प्रमाण नहीं है, बाकी सब प्रमाण तो मिथ्या ही हो जाएंगे। अतः परम न किंचित आकांक्षम अस्ति, इसके पर में और कोई आकांक्षा, सभी तो मिथ्या हो गया। यथा ही लोके यजेत इति उक्ते किम केन कथम इति आकांक्षते, यजेत ये वाक्य के बाद तो आगे आकांक्षा रहेगी, किम यजेत मतलब किम, किम भावयत केन भावयत कथम भावयत इस प्रकार की रहेगा। नैवम इस प्रकार की किंतु नहीं है तत्त्वमसि अहम् ब्रह्मास्मि इति उक्ते किंचित अन्यत आकांक्षम अस्ति, अन्य कुछ और आकांक्षा है इस प्रकार की वो नहीं है। सर्वात्मिकत्व विषयत्व अवगत है, सर्वात्मिकत्व ये विषय का ज्ञान होने से और कुछ आकांक्षा नहीं रहा। अच्छा सति ही अन्यस्मिन् अवशिष्यमाणे अर्थ आकांक्षा स्यात्, सति ही अन्यस्मिन् अवशिष्यमाणे अर्थे, सब समान अधिकरण है। ऐसा अगर कुछ अन्य पदार्थ रह जाएगा अवशिष्यमाण बच जाएगा, ऐसा कुछ अर्थ अर्थ प्रयोजन रहेगा तभी आकांक्षा होगी, किंतु आत्मिकत्व ज्ञान होने के बाद इस प्रकार की और कुछ अवशेषमाण अवशिष्यमाण पदार्थ रहेगा नहीं। न तो आत्मिकत्व व्यतिरेकेण अवशिष्यमाणो अन्यो अर्थो अस्ति यह आकांक्षेत, आत्मिकत्व व्यतिरेकेण आत्मा एक ही है उसको छोड़ करके और कुछ अवशिष्यमाण और कुछ बाकी बच गया अन्य अर्थ प्रयोजन जिसका आकांक्षा करेगा ऐसा और कुछ पदार्थ ये नहीं है। सत्य के आगे अंतिम अन्यस्मिन् अविषय अन्यस्मिन् अवशिष्यमाणे अर्थ है, अर्थे अर्थे मतलब आगे आ है ना, आगे आ है तो वो सप्तमेंत है, वो समानाधिकरण है। ऐसा कुछ अर्थे अर्थात सती और होता तो भी आकांक्षा होता तो वो नहीं है। टीका में अपिच उसके आगे प्रतीक है, ननु उपजीव्य द्वैत प्रमाण विरोधात एकत्व अवगतिर न उपपद्यते इत्यतः आह, द्वैत प्रमाण उपजीव्य है, आश्रय है, इसी को आश्रय करके अद्वैत ज्ञान होगा। तो होने से जो आश्रय है, आश्रय का नाश आश्रयी जो आश्रित है वो नहीं करेगा। उपजीव्य द्वैत प्रमाण विरोध, विरोध होने से द्वैत प्रमाण के साथ एकत्व अवगतिर न उत्पद्यते, ये नहीं होगा। असंजात विरोधी द्वैत प्रमाण है, वो पहले हो गया है, बाद में जो आएगा अद्वैत उसके लिए तो द्वैत विरोधी पहले से खड़ा है, ये होगा कैसे? अद्वैत ज्ञान हो ही नहीं पाएगा। उति आह न च यम, भाष्य में न च यम अवगतिर न उत्पद्यते इति सत्यम वक्तुम, अर्थात ये अवगति नहीं होती है। अवगति अर्थात अद्वैत अवगति, अद्वैत अवगति नहीं होता है, अभेद ज्ञान नहीं होता है, ये न सक्यम वक्तुम। क्यों कहते हैं? तद ह अस्य विजज्ञ इत्यादि श्रुतिभ्यः, ये छांदोग्य में जब श्वेत केतु का अंतिम ज्ञान हो जाता है नवम पर्याय के बाद, तद ह अस्य, अस्य वाक्यात अर्थात पिता के वाक्य से इस श्वेत केतु का ज्ञान हो गया, विजज्ञ, विजज्ञ अर्थात जान लिया इत्यादि श्रुतिभ्यः। और अवगति साधनानां च श्रवणादीनां वेदानुवचनादीनां च विधानात्, अवगति का ज्ञान का साधन है श्रवणादि और वेदानुवचन, ये सब वेद से अनुवचन अर्थात उसका स्वाध्याय इत्यादि, ये सब का विधान किया गया है। अगर ज्ञान नहीं होगा तो फिर ये विधान क्यों होगा? टीका में तत् किल आत्मतत्वम अस्य पितुर वाक्यात्, अस्य पितुः अर्थात पिता का वाक्य से तद ह अस्य विजज्ञ, ये वाक्य का व्याख्यान देते हैं। तद ह अस्य, अस्य अर्थात पितुः, पितुः का अर्थ पितुः वाक्यात्, पितुर वाक्यात्, श्वेत केतु विज्ञानवान, विजज्ञ श्वेत केतुः, अस्य पितुः, पितुः अर्थात पंचमी है अर्थात पिता का वाक्य से, इस प्रकार के पितुर वाक्यात्। अच्छा, ज्ञातवान इति ज्ञान उत्पत्ते है श्रुतत्वात्, इसलिए सामग्री सत्वाच इत्यर्थ, ज्ञान की उत्पत्ति होती है और सामग्री है, कहते हैं ज्ञान की उत्पत्ति होती है तो सभी को हो जाना चाहिए, कहते हैं सामग्री सत्व, श्वेत केतु का सामग्री होने से ज्ञान हुआ। व्यावहारिक गुरु शिष्यादि भेदम उपजीव्य ज्ञायमान वाक्यार्थावगते है प्रत्यक्षादि गतम व्यावहारिक प्रामाण्यम उपजीव्यम तच्च पारमार्थिक एकत्व अवगत्या न विरुध्यते। पूर्व पक्ष कहता है कि व्यावहारिक भेद को आश्रय करके ज्ञान होता है तो वो ज्ञान व्यावहारिक द्वैत का बाध नहीं करेगा, तो सिद्धांती उसका उत्तर देता है व्यावहारिक गुरु शिष्यादि भेद, गुरु शिष्य शास्त्र इत्यादि भेद को उपजीव्य, उपजीव्य आश्रित्य आश्रय करके ज्ञायमान वाक्यार्थ, ज्ञायमान जो वाक्यार्थ, वाक्यार्थ का जो ज्ञान है ज्ञायमान वाक्यार्थ अवगते है, ज्ञायमान वाक्यार्थ का अवगति प्रत्यक्षादि गतम व्यावहारिक प्रामाण्यम उपजीव्यम, प्रत्यक्षादि में व्यावहारिक प्रामाण्य है उसको आश्रय करके ये ज्ञान हुआ। तच्च पारमार्थिक एकत्व अवगत्या न विरुध्यते, जो अवगति हुआ ज्ञान हुआ उसका विषय हो गया पारमार्थिकत्व, तो वो पारमार्थिक विषय के साथ ये व्यावहारिक का कोई विरोध नहीं है, ये तो भिन्न सत्ता में है। किंतु तया विरोधात, तया विरोधात अनुपजीव्यम प्रत्यक्षादेश तात्विक प्रामाण्यम बाध्यते इति भाव, किंतु तया अर्थात ये जो पारमार्थिक अवगति है उसके साथ विरोध होने से, विरोधात अनुपजीव्यम प्रत्यक्षादे है तात्विकम प्रामाण्यम, प्रत्यक्षादि का तात्विक प्रामाण्य को आश्रय करके ये अद्वैत ज्ञान होता है क्या? अर्थात अद्वैत ज्ञान होने के लिए प्रत्यक्षादि में तात्विक प्रामाण्य होना चाहिए, ऐसा आवश्यक है क्या? नहीं है। तो इसलिए प्रत्यक्ष आदि का तात्विक प्रामाण्य को अनुपजीव्य, तो ये तया, तया अर्थात पारमार्थिक एकत्व अवगत्या बाध्यते, बाध्यते कौन? कहते हैं प्रत्यक्ष आदेश तात्विक प्रामाण्यम, ये कैसा है? कहते हैं कि अनुपजीव्य, इसका आश्रय नहीं करता है। ये जो अनुपजीव्य है प्रत्यक्ष आदेश तात्विक प्रामाण्यम, ये तया बाध्यते, तया अर्थात जो एकत्व ज्ञान हुआ, एकत्व ज्ञान जो पारमार्थिक ज्ञान हुआ, तो क्यों कहते हैं विरोधा, पारमार्थिक एकत्व और व्यावहारिक ये जो प्रामाण्य शास्त्र अर्थात शास्त्र गुरु ये इत्यादि का, इनमें व्यावहारिक प्रामाण्य है, ये व्यावहारिक प्रामाण्य इसमें तात्विक प्रामाण्य का बात कर देगा, इसमें तात्विक प्रामाण्य नहीं है ऐसा कौन कहेगा, कहेंगे जो तात्विक प्रमाण जो है वो तात्विक प्रमाण ये व्यावहारिक प्रमाण से हुआ, और ये व्यावहारिक प्रामाण्य मतलब प्रमाण में तात्विकत्व को नहीं रखने देगा, वो तात्विकत्व का विरोध करेगा। ये पंक्ति स्पष्ट हुआ, तो या अर्थात तो उसका पूर्व में दिया पारमार्थिक एकत्व अभवत्या, इसके द्वारा मतलब ब्रह्म ज्ञान जो है अभी वो ब्रह्म ज्ञान क्या करेगा, एकत्व को विषय करेगा, मतलब जो आप जो व्यवहारिक वेद ज्ञान से मुझे ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान तो पारमार्थिक है, ब्रह्म ज्ञान वास्तविक पारमार्थिक नहीं है, ब्रह्म ज्ञान का जो विषय है वो पारमार्थिक है, तो ये जो ब्रह्म ज्ञान का विषय जो पारमार्थिक है उसका अभी अवगति हुआ अर्थात ब्रह्म ज्ञान आपको हुआ, तो ये जो ब्रह्म ज्ञान हुआ ये ब्रह्म ज्ञान के साथ, और वो ब्रह्म ज्ञान किसको विषय करता है, एकत्व को विषय करता है, और वो पारमार्थिक है, उसके द्वारा क्या होगा, अभी कहते हैं विरोध होने से प्रत्यक्षादेश तात्विक प्रामाण्यम बाध्यते, प्रत्यक्ष आदि में तात्विक प्रामाण्य नहीं रहेगा इसमें, तो नहीं रहने पर इसका बाद हो जाएगा, पूर्व पक्ष क्या कहता, ये जो प्रत्यक्ष आदि है ये उपजीव्य है ना, सिद्धांत कहता है कि अनुपजीव्य, तो क्या क्या अनुपजीव्य है, प्रत्यक्ष आदि में तात्विक प्रामाण्य, पूर्व पक्ष कहता है प्रत्यक्ष आदि को आश्रय करता है, सिद्धांत कहता है करता है, किंतु प्रत्यक्ष आदि का व्यावहारिक प्रामाण्य को आश्रय करता है, प्रत्यक्ष आदि का तात्विक प्रामाण्य को आश्रय नहीं करता है, इसलिए प्रत्यक्ष आदि का तात्विक प्रामाण्य में ये उपजीव्य हुआ ना अनुपजीव्य हुआ, क्या चीज है वो, मतलब प्रत्यक्ष आदि एक, ये जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण हम कहते हैं ये पारमार्थिक नहीं है, हाँ नहीं है, इसलिए पारमार्थिक को आश्रय नहीं करता है, जो विषय पारमार्थिक विषय ये जो भेद प्रत्यक्ष आदि जो अपारमार्थिक है उसी को विषय नहीं करता है, जो ब्रह्म ज्ञान जो ब्रह्म का जो पारमार्थिक विषय है ना उसका आश्रय नहीं करता, व्यवहारिक को आश्रय करता है, हाँ। प्रत्यक्ष जो व्यवहारिक प्रत्यक्ष आदि को आश्रय करता है, जो श्रवण जो ब्रह्म ज्ञान का श्रवण किया वो प्रत्यक्ष है, उसको ब्रह्म ज्ञान मतलब आश्रय किया, किंतु इसको जो आश्रय किया है प्रत्यक्ष को, ये प्रत्यक्ष में तात्विक प्रामाण्य को आश्रय नहीं करता, लेकिन ऐसे कुछ है क्या प्रत्यक्ष का तात्विक प्रामाण्य ऐसे कुछ है, तो यही अर्थात ये बाध कर देता है पारमार्थिक तो एकत्व, क्योंकि केवल ब्रह्म ही पारमार्थिक होगा, बाकी कोई पारमार्थिक होगा नहीं, इसलिए प्रत्यक्ष आदि सब जिसको विषय करेंगे ये सब कोई पारमार्थिक नहीं होगा, तो अगर इनका विषय पारमार्थिक नहीं होगा इनका प्रामाण्य भी तात्विक नहीं होगा, तात्विक अर्थ पारमार्थिक, विषय पारमार्थिक नहीं है तो इनका प्रामाण्य भी पारमार्थिक नहीं होगा, तो पारमार्थिक नहीं हुआ तो फिर ये सब बाध हो गए, इसको आश्रय करके पारमार्थिक ज्ञान कैसा होगा, सिद्धांत कह दिया कि इनका पारमार्थिकत्व को आश्रय नहीं करता है, उनका व्यावहारिकत्व को आश्रय करता है, तो इसलिए व्यावहारिकत्व प्रामाण्य को बाध नहीं करता है, तात्विक प्रामाण्य को बाध कर देता है, व्यावहारिक प्रामाण्य उपजीव्य है, तात्विक प्रामाण्य अनुपजीव्य है, उसको बाध कर देगा, तो बाध कौन कर दिया, तया तया अर्थात पारमार्थिकत्व अवगत्या, ये ज्ञान के द्वारा अर्थात ये सब तात्विक नहीं पारमार्थिक नहीं है, ये सब मिथ्या है, किंच एकत्व अवगत है फलवत, अच्छा आज यहाँ तक ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमादच्छते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते ओम शांति शांति शांति शंकरं शरणं गच्छामि केशवं।